Minęła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 listopada. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Cała Państwowa Komisja Wyborcza podała się do dymisji. Kolejnych 6 członków PKW zapowiedziało rezygnację. Narodowcy zapowiadają rano protest w stolicy. Manifestacja przeciwko chaosowi, przeciwko manipulacjom wyborczym. Ona z PO, on z PiSu. Kandydaci na prezydenta Warszawy spotkają się po południu na telewizyjnej debacie. Cieszymy się bardzo, że Jacek Sasin przyjął zaproszenie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. 6 kolejnych sędziów zapowiada rezygnację z członkostwa w Państwowej Komisji Wyborczej po ogłoszeniu wyniku drugiej tury wyborów samorządowych, poinformowało późnym wieczorem Wyborcze Biuro Prasowe. Oznacza to wymianę całego składu Państwowej Komisji Wyborczej. Wcześniej dymisję złożył szef PKW Stefan Jaworski. Także sędzia Stanisław Zabłocki zdecydował, że zrzeknie się członkostwa w komisji. Z powodu ukończenia 70 lat członkiem PKW przestał być sędzia Stanisław Kosmal. Jego miejsce zajął sędzia Wiesław Kozielewicz. Narodowcy będą protestować w Warszawie przeciwko osądzeniu osób zatrzymanych w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Akcja ma się rozpocząć o 10:00 przed Sądem Rejonowym w Warszawie. W ten sposób chcemy okazać solidarność z zatrzymanymi i zaprotestować przeciwko temu, jak przeprowadzono ostatnie wybory samorządowe, mówi Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Manifestacja przeciwko chaosowi, przeciwko manipulacjom wyborczym. Po pierwsze, będziemy chcieli jako publiczność obserwować te rozprawy. Po drugie, są już prawnicy gotowi ich bronić. Poza tym chcemy po prostu, aby ludzie z transparentami zgromadzili się pod sądem i wyrazili swoją solidarność. W czwartek wieczorem do siedziby PKW wdarła się grupa osób. Manifestanci żądali dymisji członków komisji. Policjanci usunęli demonstrantów. Zatrzymali 12 osób, m.in. 2 dziennikarzy. Zarzucili im naruszenie miru domowego PKW. Wczoraj wieczorem pracownicy mediów stanęli przed sądem. Po rozprawie zostali zwolnieni do domu. Kolejna rozprawa w środę. Płocka prokuratura zajmie się sprawą ujawnienia nagrań z zatrzymania przez policję posła Przemysława Wiplera. Śledczy sprawdzą, czy doszło do naruszenia tajemnicy postępowania, tłumaczy rzeczniczka Płockiej Prokuratury Okręgowej Iwona Śmigielska-Kowalska. Materiały wskazują na uzasadnione podejrzenie zaistnienia przestępstwa, naruszenia tajemnicy postępowania przygotowawczego poprzez upublicznienie materiału dowodowego przed jego ujawnieniem przed sądem. Nagrania pochodzą sprzed roku z miejskiego monitoringu przed lokalem przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie. Widać na nich moment zatrzymania Przemysława Wiplera, gdy jeden policjant przewraca posła i próbuje go skuć, a funkcjonariuszka okłada go pałką. W czerwcu tego roku poseł Wipler usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia policjantów. Przed kamerami oko w oko staną Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Sasin. Dziś debata kandydatów na prezydenta Warszawy. O głosy mieszkańców stolicy zabiegają obecna gospodyni miasta z PO oraz polityk PiSu. Debata rozpocznie się o 17:30 i będzie ją można obejrzeć w 3 stacjach telewizyjnych, informuje szef sztabu urzędującej prezydent. Marcin Kierwiński zdradza też tematykę dyskusji. Komunikacja, infrastruktura, kwestie społeczne, kultura, edukacja. To, co bardzo mocno apelowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, czyli kwestia wizji Warszawy i koncepcji wykorzystania środków europejskich z tej nowej perspektywy finansowej. To będą 3 podstawowe bloki, ale tak ogólnie cieszymy się bardzo, że Jacek Sasin przyjął to zaproszenie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Szef sztabu Jacka Sasina Adam Kwiatkowski ma nadzieję, że na jednej debacie się nie skończy. Zapraszamy panią Hannę Gronkiewicz-Waltz do tego, żeby rozmawiać o Warszawie. Naszym zdaniem warszawiacy i Warszawa zasługuje na to, żeby poświęcić im więcej czasu. Ta debata będzie trwała tylko godzinę. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym tygodniu powinno dojść do kolejnej debaty. Druga tura wyborów prezydenta stolicy w niedzielę 30 listopada. Śnieg z deszczem miejscami na wschodzie Polski to znak, że zima tuż, tuż. W samych Tatrach śnieg z przerwami pada już od jakiegoś czasu. TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Tego należało się wcześniej czy później spodziewać. Przed nami pierwsze, miejmy nadzieję, próbne opady śniegu. Według ostatnich prognoz już tej nocy śnieg może pruszyć w rejonie Zakopanego, szczególnie, że nocą temperatura ma spaść poniżej zera. Co jednak równie ważne, szczególnie dla turystów, w Tatrach już od kilku dni warunki są zimowe. Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny TOPR, odradza wyprawy w góry w najbliższych dniach. Spadek temperatury nawet do minus 6-8 stopni, także na pewno będzie bardzo ślisko, bardzo niebezpiecznie. Jak ma to być tak, jak prognozują, to lepiej odłożyć wycieczkę górską na lepszą pogodę, na lepsze warunki. Synoptycy uspokajają jednak, że opady będą na szczęście niezbyt intensywne i nie oznaczają jeszcze początku zimy. Niezależnie od tego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Na drogach może być bardzo ślisko. Zakopane, Przemek Bolechowski, Radio Kraków. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Słońce wyjrzy dziś tylko na zachodzie. W centrum i na wschodzie chmury, z których może padać deszcz ze śniegiem i marznąca mrzawka. Będzie od 1 stopnia w Suwałkach do 6 w Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Jeśli czasami trudno jest coś policzyć, licz na strefę rock'n'rolla wolną od Angola i doktora Wilczura. zbroju i kwity, idy i zumij, świt dowkola stworyty ze swoich mrij. Majesz kwity i zbroju, i sotniu doryg, ta chody lише тою, що з мрій твоїх. Маєш зброю і маєш квіти, маєш зброю і квіти. Маєш зброю і маєш квіти, маєш зброю і квіти. Маєш зброю і квіти. Маєш зброю і квіти. Pomijając bardzo brzydką nazwę tego uroczego ukraińskiego zespołu Mad Heads XL, no to wszystko jest urocze w tym zespole. Między innymi to, że zespół w bardzo ładną strefową stronę ewoluował, zaczynał od śpiewania tfu po angolsku i rosyjsku, a proszę bardzo, jak wyewoluował i właściwie cała ta płyta, która zwie się, oj, bardzo brzydko, tfu, forever, właściwie wszystko po ukraińsku. Język ukraiński niby bardzo podobny do polskiego, ale trzeba naprawdę uważać, żeby nie wpaść w pułapkę, tak jak z tytułem tego ostatniego utworu Zbroja i kwity. To nie był utwór o zbroi rycerza na przykład i o kwitach na pasze. O nie, zbroja, o ile znam ukraiński, a nie znam, to broń. A kwity, o ile znam ukraiński, a nie znam, kwiaty. Zresztą, jak wspomniałem, ukraiński pełny jest pułapek, gwałt to bynajmniej nie to samo, co po polsku, a hurt to też nie to samo, co po polsku. Mam nadzieję, że ukrainiści nie słuchają, nie trzeba będzie poprawiać redaktora. A przynajmniej o tak późnej porze, 9, jakie 9? 13 minut po północy, ale innych słuchaczy nieukrainistów serdecznie witamy do drugiej w nocy. Mam nadzieję, przetrzymamy kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl albo 71335 smykowo, jeśli ktoś nie podpięty do klawiatury. Dowód na to, że listele dochodzą. Proszę bardzo, Robert napisał pozdrowienia od smoka wawelskiego. Takie rzeczy to tylko na twarzoksiągu, mamy coś takiego, więc tam proszę kierować. No ale skoro już się trafiło i jeśli mogę mówić o jakichś swoich preferencjach, to wolałbym pozdrowienie od dziewicy niż od smoka wawelskiego. strefa@polskieradio.pl. Aha, no i dlaczego umieściliśmy na początku naszej audycji taki piękny utwór zespołu Mad Heads? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No a po tym rozpoczynającym strefę zestawie muzycznym już wiadomo, co to jest ska. To samo, co reggae, tylko 3 razy szybciej. No to dobrze, to wszyscy już wiedzą, co to ska, ale czy wszyscy wiedzą, co to baby metal? We'll be right back. ダメデンジャラスだもん。 お嫁さんになるんだ。 Wiedziałem, że umieszczenie na początku audycji japońskiego zespołu to był japoński. Gdyby ktoś jeszcze nie dosłyszał, to oczywiście wszystko tłumaczę, bo gdzie charakter edukacyjny i oświatowy audycji, więc to byli reprezentanci Japonii, baby metal, ale jak napisał Siwy, kronikarz strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, to właściwie metal teletubisiowy. No i od razu pojawiły się komentarze na temat baby metalu. Marta, baby metal poznałam dzięki audycji. Nie ma się co dziwić i oczy przecierać. Milion wyświetleń gdzieś tam. A my poznaliśmy zespół baby metal dzięki słuchaczowi Maksymowi z Janówki, za co oczywiście arigato gozaimasu, bo wszak żyjemy tutaj jak wielka rodzina patologiczna z darów. Bo nek wilczures kontra plures, czyli wiele tych krajów na świecie, a wilczur tylko jeden. Z czegoś trzeba żyć, więc żyjemy ze słuchaczy. strefa@polskieradio.pl. Kontakt z audycją, no można też smykowo 71335. Gdyby się komuś chciało o tej porze cokolwiek pisać i dialogować 23 minuty po północy, to dowód na to, że audycja nadawana jest na żywo, bo wiadomo, te wszystkie listele i smyki mógłbym sam sobie napisać i teraz odczytać, to żaden dowód. A podanie godziny to zawsze coś. No, mówi się, że Tokio to takie zakręcone miasto. Mam nadzieję, że repertuar zespołu Baby Metal to potwierdza. Dzisiaj, bo tego nie powiedziałem, gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. Co już po części wypełniliśmy, no i będziemy wypełniać dalej. No to teraz coś spokojniejszego, tym razem reprezentanci Rosji, Bitwa. Привет тебе, привет тебе,

No to tę płytę chyba mamy już z głowy i więcej zestawów muzycznych do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola chyba nie da się wycisnąć z tej płyty, która zwie się Mleko, czyli Małako, ale chyba nie powinienem tak czytać, bo na płycie napisane jest, i to alfabetem łacińskim, choć to rosyjska płyta, Moloko. Więc może właśnie Moloko, a nie Małako, chociaż mleka tutaj pełno na okładce tej płyty. W tej sprawie napisała nawet Marta. Dziś mój ulubiony zespół B2 z płyty Małako. Ostatnio myślałam, żeby wysłać stare płyty, ale po przesłuchaniu nie są tak dobre jak ta płyta. Czyli jednak wielka rodzina strefy, choć patologiczna, no budzi się z uśpienia o tej porze za 27 minut pierwsza, żeby coś tam podesłać do strefy pro publico bono. A tak swoją drogą, skoro Marta twierdzi, że ma tę płytę, to na pewno ma też okładkę do tej płyty i zagląda być może na jej wewnętrzne strony. No naprawdę okładka godna polecenia. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. No oczywiście jest korespondencja w sprawie zespołu B2, który wybrzmiał, ale największy nurt korespondencyjny dotyczy oczywiście zespołu Baby Metal, który był wcześniej. Okropne, napisał Adrian, ale japońskie, więc się nie czepiam. Kuba, co to za zespół z japońskimi wokalami? Bardzo ciekawy. To niech to posłuży za przesłankę do podania miejsca, gdzie ewentualnie wszystko sobie można zobaczyć czarno na białym, czyli skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna-strefa. Tam staram się wypisywać czarno na białym i na bieżąco, co jest grane, żeby każdy mógł sobie złowić rybę muzyczną w sieci. No oczywiście, jeśli chodzi o tytuły i utwory, bo to łowienie to nie do końca legalne jest. Oczywiście. Dobrze, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No to był zestaw bardziej australijski, żeby nasi rodacy rozsiani po Australii mogli coś przełknąć o tej porze, a to pora śniadania w Australii. No ale nie do końca zawsze będzie tak miło. No ten kolejny zestaw też taki nieprzyjemny trochę w brzmieniu będzie. Tym bardziej, że wokalista trochę jak pasażer Stanisław Paluch usiłuje podrabiać wymowę angolską, tfu. A to tak naprawdę jest język baskijski, czyli euskara, chociaż nie do końca. Ale przeważnie tak jest. Mam teksty tutaj napisane i więcej tam jest zdecydowanie baskijskiego euskery niż angolskiego. Zespół zwie się Amasai. Bad times. Hold back and live out there. nosiorek. Taka masz testa. To ciało zdało. Ja stoję muerto. No i nic, nie dało się zrozumieć. Nic dziwnego. Ten język zwie się euskera, tudzież euskara, czyli po prostu baskijski język, którego nikt nie rozumie. Poza kilkoma Baskami, którzy jeszcze tym językiem władają. Kiedyś bardzo się przydawał do knucia przeciwko rządowi w Madrycie, a teraz to nie wiem, bo oni wszyscy bracia pojednani. Amasai. Jeszcze trochę ze starych czasów, więc no może jeszcze trochę knuli w tym języku. No i znowu jak wielka rodzina strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, choć patologiczna, znowu pożyliśmy z darów od Marka z Krakowa, ale już zgraliśmy, zmordowaliśmy, zmęczyliśmy do cna, do imentu tę płytę, której tytuł to 7 słów po baskijsku. To pozwolicie, że nie będę cytował i to jest chyba jedyna płyta tego zespołu, więc bardzo rock'n'rollowy zespół. Po pierwszej płycie się rozwiązuje. No naprawdę mało takich przykładów, a chciałoby się więcej. Amasai wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. Pora niezbyt wczesna, za 15 pierwsza. Podaję to na wypadek, gdyby ktoś wątpił, że nadajemy na żywo, bo te wszystkie listele i smyki z poparciem przecież wiadomo, redaktorzy sami sobie piszą, a potem odczytują na antenie. Taki jak na przykład ten. Kiedyś nie mogłem słuchać pana audycji, ale potem jak nie pozwalały mi one zasnąć podczas nocnych podróży samochodem, nabrałem szacunku. No i poczułem się jak w Alei Zasłużonych. No a to dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie jest chyba dobre. Przypomnę, dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Ryki z Eurazji i Ameryki. No i mam nadzieję, że na razie wypełniamy. No i jeszcze jeden ciekawy smyk. Jakiś czas temu usłyszałem w audycji zespół z Serbii, Repetitor. No i się wkręciłem. No i zobaczyłem, że to trio z przewagą kobiet. Winyl już w drodze. No proszę, po 1,5 roku grania zespołu Repetitor Wreszcie jeden wkręcony. Brawo, doktor Wilczur, brawo, Strefa Rock'n'Rolla, wolna od Angola. A swoją drogą rzeczywiście Repetitor to zespół, który najpierw wypadałoby obejrzeć, a dopiero później posłuchać. Nie dlatego, że muzyka gorsza, ale uzupełniają się te oba obrazy, oba plany. Dobrze, i teraz kolejny taki zespół, który warto oprócz tego, że się go posłucha, warto jednak zobaczyć. Pochodzą z bratnich, tudzież z bratankowych Węgier. Nazywają się bardzo brzydko Ylow Spots. Ezeket fel az égbe, mert a rock'n'roll zóna kezdődik végre. Ne aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pl-re. Az országút a határunk. volt. S bátya testéből a fűrész két végtagot lecsonkolt. A másik sovány fehér bőrű járjasan öltözve. Sírva sikong az asztalnál, keze székhez szögezve. No i bardzo ładny węgierski zespół o bardzo brzydkiej nazwie Elov Spots też chyba mamy już z głowy i więcej zestawów muzycznych pewnie już nie wybierzemy, ale płyt trochę nagrali, więc zawsze będzie można sięgnąć po kolejną płytę Elov Spots Węgry, czyli znowu nic nie dało się zrozumieć, chociaż Australia chyba mogła coś przełknąć, szczególnie na tym ostatnim utworze, który no tak mi się wydaje jakoś znajomo brzmiał. Elov Spots Węgry. Natomiast w sprawie ukraińskiego, no okazuje się, że jacyś ukrainiści nawet słuchają i tłumaczą. Marcin, teraz ja będę kaleczył piękny język ukraiński. Wielki spasibi za sochodniszną ukraińską muzyku. Co do słowa gwałt, o którym wspomniałem, rzeczywiście gwałt w ukraińskim oznacza mocny krzyk i hałas. No i jeszcze innych parę charakterystycznych słówek po ukraińsku, które nie oznaczają tego, o co Polak mógłby je posądzać, ale może trochę brakuje czasu. Za pięć pierwsza. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71 335 dla smyków. Zawsze można kontaktować się z audycją, a o tej porze to nawet i poczciwe smyki i listele czytamy, bo te ważkie to już dawno minęły. Późna pora. Strefa małpa polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem ryki z Eurazji i Ameryki i to chyba będzie jedyny przedstawiciel Ameryki. Ale zawsze, jak wiadomo, leitmotiv w strefie trochę jest na wyrost i nigdy nie trzeba go traktować poważnie i brać sobie do serca. Męczymy tę płytę i ten zespół. I teraz kolejny zestaw. Zespół pochodzi z Meksyku. Mam nadzieję, że to Ameryka jakaś, któraś. Sporo jest ich do wyboru. Zwie się Marching Gun. Víctimas, víctimas, yo quiero víctimas, víctimas. noche, víctimas que no se entierran, o acabarán tras tus pies.